Obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę mieszkaniową, choć zapisano w niej wykup mieszkań po 15 latach, to nie stanie się on faktem. Do aresztu trafiła kobieta z Nakielnicy, która na kilka tygodni wyjechała na wakacje, a w domu zostawiła same psy. Sztuczna inteligencja nie jest inteligentna, poległa na specjalnym teście stworzonym przez matematyków. Ustawa mieszkaniowa przyjęta przez Sejm. Nowe przepisy zwiększają wydatki na budownictwo komunalne do 45 miliardów złotych do 2030 roku. Sejm odrzucił niektóre senackie poprawki. W efekcie utrzymano zapis dotyczący możliwości wykupu po 15 latach mieszkań społecznych w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Ale wiceminister z Nowej Lewicy Tomasz Lewandowski zwraca uwagę, że to tylko zapis, a rzeczywistość będzie inna. Taki lokator zgodnie z poprawkami przegłosowanymi przez dzisiaj Sejm będzie po 15 latach mógł zwrócić się z takim roszczeniem. Tyle tylko, że no właśnie nie po 15 latach, ale po 25, ponieważ poprawka niezręcznie została zapisana. Inna poprawka dotyczyła norm parkingowych. Teraz według tego, co mówi poseł Kamil Wnuk z Polski 2050, będzie można budować domy bez miejsc parkingowych. Na pewno to nie jest koniec kwestii. Na pewno złożymy następne poprawki do tej ustawy. Ustawa mieszkaniowa trafi teraz na biurko prezydenta. Jest areszt dla kobiety z Nakielnicy w Łódzkiem, która zostawiła w domu psy i pojechała na wakacje. Zwierzęta zostawiła same na kilka tygodni. Jedno z nich nie przeżyło. Więcej o sprawie Seweryn Potentas. Kobieta usłyszała wczoraj zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad dwoma psami. Mieszkanka powiatu zgierskiego pojechała na wakacje, zostawiając zwierzęta zamknięte w domu na około 3 tygodnie. Psy nie miały w tym czasie dostępu do wody i jedzenia, przez co jedno ze zwierząt zdechło, a drugie było wychudzone. Kobiecie grozi teraz kara do 5 lat więzienia. Obecnie 22-latka przebywa w areszcie tymczasowym, w którym spędzi 3 miesiące. Seweryn Potentas, Radio Łódź. Po interwencji służb pies, który przeżył, został przetransportowany do lecznicy w Łowiczu. O ponad 1/3 spadł zysk Volkswagena. Sztandarowa marka niemieckiej gospodarki traci głównie przez amerykańską politykę celną. Ponad 2 miliardy euro zysku w drugim kwartale brzmią dobrze, dopóki nie zostaną zestawione z ubiegłorocznym wynikiem w analogicznym okresie. Wówczas widać spadek o ponad 36%. W pierwszym kwartale to załamanie przekroczyło 40%. Przedstawiając wyniki, koncern przekazał, że w pierwszym półroczu same cła kosztowały grupę 1 300 000 000 euro. Obciążeniami były też programy oszczędnościowe wdrażane w głównej marce koncernu i w Audi. Wzrasta także udział w obrotach samochodów elektrycznych, a na nich Volkswagen wciąż zarabia mniej niż na tych z silnikami spalinowymi. Z powodu amerykańskich ceł i fatalnego wyniku luksusowej marki Porsche, całoroczny wynik ma być wyraźnie niższy. Jedną z odpowiedzi firmy są planowane zwolnienia. W ciągu 5 najbliższych lat zniknąć ma 35 tysięcy miejsc pracy. Szef koncernu Oliver Blume zapewnia, że zmianami w designie, technologii i jakości Volkswagen utrzyma wysoką pozycję w gospodarce Niemiec. Adam Górczewski, Polskie Radio. Sztucznej inteligencji ciągle daleko jest do Einsteina. Modele AI rozwiązały jedynie 6% zadań przygotowanych przez zespół matematyków. Polakiem zaangażowanym w projekt był dr Bartosz Naskręcki z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Międzynarodowy zespół 30 uczonych postanowił przeegzaminować sztuczną inteligencję, tworząc test porównywalny poziomem do pracy doktorskiej. Kombinatoryka, topologia, teoria liczb, rzeczy, które wielu ludziom w zasadzie często nic nie mówią. Każde z tych zagadnień gdzieś dotyczy różnych rzeczy, którymi my się w życiu spotykamy. Zarządzanie ruchem, transport, wysyłanie informacji przez nasze telefony, bezpieczeństwo. Najlepszy model AI rozwiązał 3 z 48 zadań. Większość nie poradziła sobie z żadnym problemem o największej trudności. Jeżeli dochodzimy do takich naprawdę bardzo trudnych problemów, nie tylko zagadek sportowych, ale rzeczywiście problemów naukowych, to okazuje się, że AI w pewnym sensie nie potrafi często planować, wpadać na pomysł, wymyślać nowych koncepcji, nowych abstrakcji, łączyć tych abstrakcji ze sobą. A test jest dostępny na stronie internetowej projektu Frontier Math. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia, co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny, czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Tak sobie myślę o tej książce, o której powiedziałem na początku, pierwsza trójka, lista przebojów, jakby taka powstała. A ja myślę, że tam wzmianka o zespole Blues też by musiała być. Szanowny panie, choć ja tej książki nie będę pisał. I chociaż 11 na dół, na 30, to już tak na krawędzi wisi ten bardzo popularny w trójce utwór. A na 29 utwór, który się rozkręcił dopiero ostatnimi czasy i on się rozkręci, a co dopiero jak będzie płyta, bo to pewnie będzie dobre wydawnictwo, Muse. Unraveling. An insect trapped in amber, our fading pulse. The ecstasy was false. Our love is an unlit script no one can memorize. Redacted and revised. I'll let this search in. Na takim miejscu tydzień temu formacja Muse była w 63. notowaniu, czyli dziś na 29. Unraveling, zapowiedź ich nadchodzącej płyty. Dwie dwójki, siedem trójek, Marek Pawłukiewicz przy słuchawce, lista małpopolskieradio.pl, ja przy klawiaturze. No i tak bawimy się razem z Olgą Szućko, która steruje konsoletą do 22 na antenie trójki. Pięknie, że radio gra, pięknie, że urlopujecie. Prosimy o więcej informacji na ten temat, chociaż są telefony. Dobry wieczór, z tej strony Magda Starnowa. Chciałabym pozdrowić wszystkie samotne dusze. Tak naprawdę nie jesteśmy samotni. Łączy nas lista przebojów trójki. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, że nie jesteśmy samotni. Słuchamy się i słyszymy się w każdy piątek między 19 a 22. A jeżeli komuś jest smutno, bo czuje się samotny, no to zawsze przecież można do nas zadzwonić. Dziękuję serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek. Ach, aż wstyd zagadywać taką gitarę. No ale głosujcie, bo Muse spada. Natomiast Bowska od tygodnia na tym samym miejscu. Na 28. I to jest utwór pod tytułem Dzwonisz. No to dzwonisz czy nie dzwonisz? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst.

nowości w dzisiejszej notowaniu w pierwszej trzydziestce. Oto pierwsza z nich. Mary z Polski, jej ostatnia propozycja, Marysia Kowalska. A to wszystko dzięki waszym głosom, które oddajecie na naszej stronie. Lista przebojów, zakładka, i tam sobie wybieracie, przebieracie, i tak to wygląda. Miejsce 27. Dwie dwójki i 3-3-3-3-3-3-3. Witaj w serwisie. SMS. Masz nową wiadomość. Otrzymana w dniu 25 lipca 2025. Pozdro dla Grabka za dobre nuty, Adrian z Iławy. Dziękujemy. Dziękuję za pozdrowienia, no ale to te nuty wy wybieracie, szanowni słuchacze. Spadek, i to największy w trzydziestce. Bielizna, Bagno na 26. Pośród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Chochoł znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Nie wiem, czy mówiłem już, ale bardzo lubię fragment tekstu "Gdy chochoł znów zaczyna trans". Jarek Janiszewski, zespół Bielizna. No i muszę to powiedzieć, żeby tutaj wszystkie moje obowiązki wykonać. 16, uwaga, 16 na dół, z 10 formacja Bielizna i utwór Bagno. 23 minuty po godzinie 20. Tak się bawimy w piątkowy wieczór, jeżeli ktoś dopiero teraz dołączył do trójki. A jeżeli ktoś się czuje samotny, no to niech do nas dzwoni. Redaktorze, dzwonię, bo do tego momentu czułem się samotną duszą, ale jak usłyszałem, co mam powiedzieć, no przecież pan sam wie, jak to jest. Redaktorze, usłyszałem ten głos, to już się skończyło, nie jestem samotny. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, bo ja nie jestem samotną duszą, jak jestem w radiu. Bo w radiu mamy was, drodzy słuchacze, po drugiej stronie. Bez słuchacza nie ma radia. No ale to nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś rzeczywiście dziś czuje się samotny, to proszę się z nami skontaktować. Pomożemy od razu, a przede wszystkim pomogą piosenki, które pojawią się do godziny 20, bo to wasze ulubione piosenki. Fontaines DC, za tydzień w Katowicach. Before You I Just Forget, 4 na dół, 25, dziś u nas. Soldiers as well, for victims. speaker. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? No weird features out hiding in the shallows. All that showmanship has expired. Now we know that how we used to share is beating tired. It's a competition. Dzisiaj pewna pani z portalu internetowego X, znaczy portal nie jest X, ale nie będę mówił z jakiego, zadawała mi kilka pytań na temat listy przebojów. Spytała się, czy mam jakieś przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o robienie listy. Wiem tak, butelka wody, chodzenie na boso w studiu i dzisiaj też rzeczywiście tak jest. A wy jakie macie przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o słuchanie listy? Taka myśl mi przyszła do głowy. Fontaines DC na 25. miejscu, 4 na dół, za tydzień na OFF festiwalu w Katowicach. W Katowicach Kasi Lins nie będzie, ale jest dzisiaj znowu u nas. Trucizna 24. Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie. Kasia Lins, trucizna w 63. notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka na miejscu 24. Dwie dwójki, siedem trójek, jak ktoś się czuje samotny, proszę do nas dzwonić i się w ogóle przez chwilę nie zastanawiać. 10 na dół, Pet Shop Boys, New London Boy, to miejsce 23. w dzisiejszym notowaniu. I remember wondering, who am I, and what will I turn to be? I know where I have to go to unlock the secret of me. Won't be long till I New London Boy, formacja Pet Shop Boys, 10 pięter niżej niż tydzień temu na 23. Lista małpa polskieradio.pl i 2 2 7 3. Dzień dobry. Dzień dobry. A propos samotności, ja jestem bardzo samotna i sama, chociaż mam gdzieś tam syna. Jest taka piękna piosenka pana Waldemara Koconia, Uśmiechnij się, mamo. Wiem, że jej nie puścicie, ale po prostu nadzieja umiera ostatnia, prawda? Dzień dobry. No jak to jej nie puścimy? Przecież niech zadziała magia radia. Uśmiechnij się, mamo, twój uśmiech to wiano, jakiego mi właśnie potrzeba. Twój uśmiech jest jasny jak niebo bez skazy, lecz stokroć mi bliższy od nieba. Uśmiechnij się, mamo, niech będzie tak samo, jak w czasach dziecinnie najlepszych. Twój uśmiech niech stanie nad wszelkie kochanie, twój uśmiech niech będzie na wieczność. Uśmiechnij się, mamo. Waldemar Kocoń. Uśmiechamy się, nie czujemy się samotni, dzwonimy do trójki, a my jesteśmy na liście, na 22. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z proce. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na Tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie, metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci, są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ziemki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Pieca albo chociaż twój weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie, wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy niemoc. Przypominam o Facebooku i o fanpage'u, który na nim został stworzony już wiele, wiele tygodni temu. Nazywa się Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Proszę tam zaglądać. Nawet w tygodniu fajne informacje, ciekawe, dotyczące listy i nie tylko. Dziś administratorzy napisali, a z rzeczy ważnych 25 lipca w 1983 roku premierę miał debiutancki album zespołu Metallica zatytułowany Kill 'Em All. 42 lata. No tak, Kill 'Em All. Dla wielu to jedyna płyta Metalliki i ta najważniejsza, no ale przecież płyty zespołu Metallica to temat na odrębną audycję i odrębną dyskusję. U nas 25 minut do godziny 21. Piątkowe, weekendowe, letnie, wakacyjne radio. Program trzeci Polskiego Radia. No i jedna chyba z najbardziej rozrywkowych audycji form, jaką jest Lista Przebojów. Wy głosujecie, my przedstawiamy, gramy wasze ulubione nagrania. No i myślę, że wspólnie wszyscy dobrze się bawimy, produkując dobre radiowe wibracje. Znowu wracamy do krążka zatytułowanego More. Mowa o formacji Pulp, Spike Island. Dzisiaj na 21, czyli oczko. Head in my tracks, I was headed for disaster.

Dzień dobry. Ja dzwonię, bo usłyszałam teraz w radiu, że coś o samotnych, a ja się czuję samotna. Dlatego zadzwoniłam. Samotna, ale słychać, że nieźle też wesoła. No tak, dzisiaj samotnicy. Macie ochotę odezwać się do nas, to my z przyjemnością zamienimy przecież słowo. 2 2 7 3. A tutaj też wielki spadek. 13, Tom Pigment, Toast. No uważam, że oni bardzo fajnie grają. Tom Pigment, Toast. No, był moment, że byli na samym szczycie. No ale na tym polega urok tej zabawy. No i to wszystko zależy od waszej pracy, drodzy słuchacze. A praca jest banalnie prosta. Wchodzimy na naszą stronę. Czy to przy komputerze, przy tablecie, czy przy telefonie można poklikać i wybrać swoje utwory, które waszym zdaniem powinny znaleźć się na liście. Ten spadł 13 pięter na miejsce 18, czego nie może powiedzieć o sobie Daria, bo ona akurat awansowała. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz, rana czeka.